أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة فاطر دا بنزل السماء آيات سخشرو برش برش بشتم آيات باني ختم سو دا جي ربط دا تیر درس سره قدی کدی چې په تیر درس کې د الله عز وجل د وحدانیت خورا ډیر دلایل بیان شو. هغه دا دوه دریاب الله تعالی ذکر کړي وو چې ول د یو څنګه ښې خوږې اوبه دي دواړه اوبه دي د دغه مځکې اوبه دي د دا بل کې تروې دي. او په دې کې څونه ګټې دي ګڼې ځینې راباسي مرغلرې څوک یې په غاړه کوي څوک یې په لاسي څوک یې پر د خپلو کپړو باندې کاروي نو دا بل څوک کولی شي. او څنګه تازه غوښې ځینې راباسي په ټنو ټنو دا نه دوه ماهیان دي نه درې دي نه څلور دي دا ځکه پیدا شوی دي انسانان په اخته دي. نو خو رب العالمین دا یو دلیل پیش کړي چې دغه کار دې بل وکړي نو عبادت ولې د بل چا کول کیږي. بل دلیل یې دا چیر کوي چې ول دا کښتۍ چې په دریاب کې دا اوبه سره څیرې ځغلې روانې دي هغه دا زما په حکمت باندې دا رقم دي. که زه ونه غواړم د دغه ماشینانو سره سره د دغه حالاتو سره سره به دا کښتۍ غرق شي. الله وایي دا زما په فضل و کرم راته کوي. بل یې ویل شپه په ورځ اورګاډه کې ورځ غټه کې بله پله ورځ په شپه اورګاډه کې شپه غټه کې دا کار بل څوک کولی شي. لمر او سپوږمۍ رب العالمین داسې په یو نظام کې اچولی دي تر هغه وخته چې الله ورته ټاکلی دی چې د قیامت ورځ ده تر هغه وخته پورې به نه لمر خوابادی سي چې زه کار نه کوم نه سپوږمۍ په خپل مدار کې چې ګرځي د هغه څه نه دوري اوړي نه دوري اوړي پر هغه نظام دی. حتی دا رقم کنټرول نظام دی چې کوم چا دا شمسي نظام ته حساب کړی دی نن لا خلک پیشنګویي وکي وایي په پلاني تاریخ باندې پر دوغه نه بجې لمر ترنده نیسي بیا بیرته ځینې خلاصیږي پر دوغه نه دقیقې. دا خو د دې سړي داسې پوهه ده چې دا حساب کې د زیان ورول ودی کنه کار الله کړی دی الله د ماشین دغه سي جوړ کړی دی چې دینه پیسې کې نه پیسې کې د سپورمې په باره کې پیشنګوي کوي چې پر دغه وخت تر ضرورته پیسې پر دغه نه بچي بیرته خلاصیږي دا وخت لا معلوم کې دا خدای الله تعالی هغه عمیق نظام دی چې جوړ کړی انسان فقط سر په خلاص کې شه دا رقم ده نو الله پاک دا بل مثال پیش کې چې د مرو سپورمې ما مقرر کړی نو دا کوم باطل خدایان چی انسانان عبادت کی برال دا یوی قتمیر واکلا ولا کدری قتمیر اغه پر خرما مندک بلی چا سپین پوسته کی پیچری دی دغه ولا کجلا کولیس دا موږ العرب د رواج د پاره کاری چې دغه اختیار نه لري نو دا په دغه ارز چې څوک دې شیان وغوړی عبادت ورته وکي به ته ناس دی جاری شیان ځین غوړی سجده ورته کی دغه دلائل د توحید چې چیرس ولګرده اوس د نن د درس د جې سره ربط څنګه دی هغه دا سره ربط یو سره چې نو الله پاک دغه دلائل که څوک انکار ځنی وکي په انکار الله ته تاوان نشي رسولی الله وایزه د ځان نه پرم منکر کېږه خو به دې کېږه زه د رښت ته که څوک دسی وکي چې دغه دلایل ومني ایمان راوړي الله وایي ما ته ګټه نه رسیږي که ګټه د ام ده که د انکار تاوان دی هم ده دواړه ده دی زه د ذاته پرم مخلوق ته محتاج نه یم د دلایل د ځکه بیان سوه چې ته محتاج یې وروسته نو چې دغه بیان شي دغه دلایل د دغه ګټو تاوان چې ګټه هم ستاده تاوان هم ستاده الله ته نه ستاده بندګۍ د عبادت ګټه رسیږي نه ستاده انکار او د معصیت تاوان رسیږي بارنو تسلی و نبی علی سلام ته ورکی ولی ورکی نو چې دغه څه دلایل کیر سو د خلکو پر چا ماج چې ماج د سړی کړي په پوری خو په یی ژدی لا منکر وي نو رسول علی سلام ته به حزن پیښ چې زه څونه زحمت باسم ستاسو د فار ګرد شپه ورځ مې پر ځان یو کړی ده زه تیسته تبلیغ در کوم او ته منکر یم دا حزن چې دی الله پاک تسلی ورلوکي چې ته حزن پر چی شکایت تسلی خلاصه یا ده چې الله وستا وظیفه دغه ده چې بیان وکستا وظیفه ده نه ده چې په خلکو یې ومنه په منل چې هغه د الله تعالی کار دی چې د چا زړه هدایت ته راولي پر تا یې ویل دي پر تا انذار او بشارت ورکول دي خلک وبیروه د عذاب د جنت زیری ورلر راوړه دا چې ورلر راوړه تا وظیفه انجام کړه ستا څه مسؤلیت دی ته خپل مسؤلیت را پکړ دي خوا ولي بده منل د ده وزړه ته خبر وراچول یا نه وراچول هغه الله وایي زما کار دی نو بس دغه مضمون بیانیږي چې هغه دلایل تیر سوي دي پر هغو دا خبره رابناقي خلاصه یې بیا درته که منکر سوي تاوان یې ستا دی الله ته نه رسیږي که دي ومنل ګټه یې ستا ده ګټه یې به الله ته نه رسیږي ځکه ته محتاج الله پاک نه دی محتاج او رسول علیه السلام ته تسلي ورکوي ډاډ ورکوي معنا چې غم مه کوه اوس ترجمې ته متوجه شو الله فرمای یا ایها الناس ای خلکو ګوره دا ناس دلته ذکر کوي دا د خلکو ته وایي بالا که مسلمان دي که کاپر دي هر یو ته سړی ویل کیږي نو ای خلکو انتم تسأل فقراء تس محتاجین یست فقرا جمع د فقیر ده فقیر محتاجه ته وایي فقیر خامخا دغه نه معنا چې دی په خلکو ته لاس نیسي چې محتاج دی بس هغه فقیر دی نو انسانان ګرته فقرا جعلاته محتاج وچاته الا الله والله انتم تسأل فقراء وفقران يس محتاجين يس الا الله والله عز وجل شنو چې موږ الله ته محتاج اسو الله څنګه دی والله هو الغني والله الله عز وجل الغني دی بیا نیاز به پروا دی الله چاته احتیاج نه لري د ځان پورا دی الحمید الله عز وجل ستایل کړه سوې دي ستا واستاینې ته ضرورت نه لري کدای ستا صفات ته د الله په فهمي د بنده د فقر په مقابل کې الله غنا وکړول چې والله هو الغني الله غنی دی احتیاج الله زما د خو نه دی چې تا فکر داري چې خدای خو نوزما ول منځ ته ضرورت لري الله زما او ایمان ته ضرورت لري هیڅ ضرورت الله د خو نه ست غنی دی احتیاج او فقر ستا د خو دی کته وایانو کچیر زده الله تعالی بندگی و نکم شکر و نکم د الله ستاینه به څوک یې صفت به څوک یې الحمید الله د ذات استایل کړ سوی دی الله د ذات د شو صفاتو خوند به خپل خلک در بنده ک هیڅ علامه وای الله زما هم په تاسو اړه نه لري نو هم غنی دی الله ام حمید استایل کړ سوی دی دا صفات چې د الله بیان کړ وس نو خبر هغه ځای ته راځي چې نو چې الله دا غړي دا د توحید دلایل کړ ولی بیان څو ستا فقر ښکارا کی الله دا زما چې غنی يم زبه پروا ایم سټایل کرسوی ذاتم حمید معنا محمود سټایل کرسوی په معنا د مفعول دی چې زه دار کم ذاتم نو ستا فقر ته چې ما وکړه چې ته محتاج کومک ته ضرورت لري دا دلایل ګرځي چې دا پرم په درس کې ترسیو دي دا درته بیان کړو چې ګونو خدای سوج سمجو کې سر دې په خلاص په خبر ک هغه نه چې نه منې الله تعالی ستا پر عذاب د استقادر دی ک و غواړي په دې دنیا کې به جمدم ځکه د سره ایست کې د اخرت عذاب خو دې ګارانټی دی د دې دنیا عذاب چې دی د اعلی ګارنټي نه ورکوي. ولې خو الله تعالی د خپل حکمت په خاطر باندې د نن څخه یو سبا ته کې د سبا څخه بل سبا ته ولیکي حکمت پکې کې لري. آخرت خو چې دی هغه خو دار الجزا ده بل نه ورکی څه ختم ده هلته حتمی عذاب راځي. پر دې دنیا یې ګای ګای ورلره ورکی ودا کنه کار او کافر ته عذاب ګای ګای دغه کافر کوپر کې الله عذاب نه ورته ورکی. نو دغه خبره بیان چې ته منکر سي الله ستا پر عذاب داس قادر دی ان یشا کچیر الله اراده وکي یذهب بو بزکم تاسی بیا ول دا معنی چې د مځکه د سره بج دغه سي جارو کی براوی بو ته است کی ختم کی زائل کی این یشا کچیر الله تعالی وغواړي او تاسو انکار کوئ دغه دلایل سمانی نه یذهب بو بزکم تاسی د هستی څخه د مځکه د مخه به وخت بیا بدلته څوک راسی و یاتی الله براتګو کی بخلق جدید بخلق په مخلوق سره جدید په نوې مخلوق الله به نور مخلوق را ولی بل جهان به چې راسی یو بل نه پکښ کی پیژنې. مثلا که یو سړی د دغه کلی څخه ولاړ سي شل کاله بعد د راس پر سره نور خلق ګر سره نور خلق بدل سوی یو نه پیژنې چې سلام ورواچه روغ بار سره به دغه رقم نو چې په شل کاله کاله تعالی دونه بدلون راولي. الله عز وجل کزه وغوړم د فسانی کیم کولای سم یو مخلوق وي سي بل براش این یشا ګور دای این دلته و این خوشدی محتمل ده کاله وغوړی ک کیږي کنه وغوښتل نو بیا نه کیږي او د اخرت عذاب هغه د شک و تلې این یشا کاله اراده وکي پر دغه عذاب باندې د دې دنیا چې درې کې یوزهب بو بزنی است به کې کوم تاسو پناه بمک و یا اکرا تقبو کې به خلق په یو مخلوق جدید نیوی نیوی خلق بدل تراول کته و دا دون انسانان استکول بیا دلته نور خلق اباتول و ما ذلك على الله بعزيز و ما ندی ذلك دغه کار چې دا سیسی استکول دي د نور مخلوق را وستل دي على الله پر الله عز وجل بعزيز مشکل عزیز هغه کار ته وای چې پر سړی ګران تمامی جنی سی کولای زحمت وي. الله اذا ما ته زور نه غواړي ته الله عز وجل خو چې ته فقط یو د کون په یکون اراده ده بس چې دغه وکړه کار کیږي نو نو ما نه دی ذلک دغه کار چې دا نستکول دي ستاسې د نور مخلوق را وستل دي على الله پر الله عز وجل بعزيز مشکل وګران الله ته دا نه دی اغه د اخرت مسلې تر د دنیا غي خو دغه رقم د کاله و غوړی نست کولای دي دا چې نه دي نست کی دا به د الله تعالی حکمت به دري وخت پوری به ځنډي د قیامت ورځ چې لاله څنګه کی اغه دغه خبره ده چې هغه د شک او تجدد د سیوي ولا تزرو او نسبار ولای ولا تزرو نسبار ولای نس وړلای وازرتون یوړونکې نفس وزره بوج اخرى د بل نفس دا یو نفس د بل نفس بوج نسی وړلای څه مطلب دی یعنی چې په آخرت کې یو سړی راسی بل ته کومک ورکي کومک دار کم چې تا چې څونه ګناوې دي نیمه ماته را پشاک علاوه یو سړی د بل په ګنا نه نیول کیږي هلته به هر یو د خپل ګنا هغه خپل پیټي په خپله پشاوړي ولا تزر او نباروي نه وړي یعنی په شاکی په دغه پوهیږي وازرتون یو نفس وړونکی چې خپل ګناه په شای وزره بوج اخرى د بل نفس د یو نفس د بل نفس بوج نشي وړای و ان تدعو کچيري بلنه ورکرا و بولي مثقلتون یو دروند کړسوي نفس د مثقله معنا چې د ملاقاري د ثقل څخه د ثقل خودرنت درندوالي ته وایي کی نو مثقله یو نفس چې دی چې د هغه بار پر ودلې بار نه دی دروند کړه سوې دی نو مثقله معنا بار کړه سوې نفس چې پیټ یې په شای د ګنا دغه بار نه لري کی وزوی ته یا ورورته الله راسه کوم مکرا کوي سره سره واخل انا دغه ځای وس بیان و ان تدعو کچيري دعوت ورکې بلنه ورکې مثقله یو دروند کړه سوې نفس چې په ګنا و دروند وي و یو چاته هغه د مسقلتون ورسته نو احدن الت مفعول ورسره کشه دی معنی یو چاته دی بلنه ورکی چیش کرا و بولی اله حملیها اله حملی و بارته هذا دغه نفس ده بار کرا و بولی چې اله دا څه ال دی پر ما باندې کو مکراک لا يحملو منه شيء لا يحملو بار به نکړسی منه د څه شيء هیڅ شيء ایت چی بنه ځنی واخلې وا زره کدر شي هغه نه ځخ شي راکز ما پر ورې راکشه په دې دنیا کې کومه کرسی چې ما پیټې درو نه برم کړه سره واخلې څه ال تعالی پاک وی لا يحملو منه شيء د دسخ ایت چی نه بار کړ کیج ما نه نزم است کیج ولو کان ذا قربا ولو کان کسهم وی هغه سړی چا دور نری کړي ذا قربا خاوند قرابت بلاخره ته پویږي چې انت د مسقلتون ورسته مش احد کښه شاوه چې و ان تدعو کراو بولی مسقلتون یو دروند کړه سوې بار کړه سوې نفس یو څوک راو بولی احد اغلته محذوف پروت دا غدیل تزمیر او تراجیس ولو کان کسم هغه سړی وچ د دناره ور کړی دا قربا خاوین ته قرابت حضرت عکرمه رضی الله تعالی عنه روایت کاو ول چې د قیامت ورځ بار به یو سړی بار په ګناه او باندې ډیر ګناه فیش به پرپراتی فویږي چې زما لار پر دوژخ باندې ده دغه ګناه وسره بارونه په دقیق باندې کې ګوري یو پلازی وویني خپل زی په مخه واسي چې سترګې پر ولګي ورته چې بچي ما په دنیا کې ساده پاره څونه زحمت وېستي چې د مور پیدا سوي وستا په غم کې زه وم وم وم تر څو چې ملک یادلم زما سره ستا غم را سره وو د ډوډۍ غم جرا سره وو د کپړو دا را سره وو د یخوالي او تودوالي دا جرا سره وو د کارو د کسب او د جند جرا سره وو نن داسې زحمت زما ګناوي به خډیر یې که کومک وکي بچای یا یو څه نیکی را تراکه چې زما پر بدوی ډیر سي یا دا بدوی یو څه واخلي هغه ورته وایي چې مهرباني صاحب پر ما خپله دغه زحمت په خدای که یو خوا کېږم چې ستا ګناوي ته پر ما کښېږدې نو خو زه به دوژخ ته ځم دوژخ ته زما اوژه نه لګېږي او که زما نیکۍ درکړم خو هم به زه دوژخ ته ځم دې ته زما اوژه نه لګېږي بس ما معذور وبوله ګوره دغه زوی چې دی په آخرت کې چې دی دا شی یقیني وویني تر پلار ځان نه قربانوي چې بابا ما دوژخ ته پورې وته جنت ته زه ګناوي دې ما ته راکړه په دا حدیث کې دغس حضرت عکرمه رضی الله عنه بیانوي وایي د زوی چې څه چې تمه وخېږي بهره نو چې فکر ویي چې یاره بل ګران ملګری نو کوروالا ده د سړي مېرمن معنه یې نو دې ته بره راسي او ځای پیدا کړي بره ورته وایي چې مېرمنې په هغه دنیا کې خو نو ما سرم درته قربانه و زر مې هم درته قربان ول که سر و که زر و دواړه درته جار نو دونه کومک مې درسره کړی دي په هغه دنیا کې مې ساتلی نو دغه سې یو مشکل را پېښ دي ګناوې مې بیخي ډېرې دي یا حسنات یو څه راکړه چې دا ګناوې سپکې شي هغه نیکۍ پر ډېرې شي یا یو څه نیکۍ را څه واخله دا بار راسپکه هغه عینې په دغه لهجه لکه زوی چې جواب ورلره ورکړي چې سړی ستا ګرد شان احسانات منظور دي ما دغه دې منلې دي ستا زما سره ښه کړي وه لیکن دا داسې خطرناکه ځای دي که ستا ګناوې راکړي هم زه دوژخ ته ځم که زما نیکۍ واخلي هم زه دوژخ ته ځم دوژخ ته مې اوژه ولاکه لګېږي نو رب العالمین دلته په داسې الفاظ وویل ولو کان ذا قربا نه زوی یاد کړي نه کوروالا یاد کړه فقط قرابت والا یاد کړه چې دا یوازې په زوی او په مینفس اختصاص نه لري چې ار قریب ته ووای الا تستا بار نه در سره وړي ولو کان که څه هم هغه سړی چې اچې را بوله کومک ته زه قربا خاوند قرابت په سورۃ لقمان کې چې دی په درجه شم نمبر آیات کې مله پاک دغه مضمون د سپرمای تفصیل یو څور کړی دلته فقط زه قربا آیات کې په هغه کې دی سوای نو چې ووای کیر سو یا ایها الناس ای خلقو اتقوا ربکم دا له تعالی څخه و بیرې چې سراب دي وخشو یو من او دا هغه ورځ څخه ته سی و بیرې لا یجزی والد عن ولده چې بدل نه سی ور کولای د پان سی کولای پلار د چا څخه د خپل زوی څخه ولا مولود هو جاز عن والده شيئا او نه یو مولود معنا چې زو کول کړ سوی دي چې اولاد دا د خپل پلار څخه د اچي ګټه نشي ورته کولای د هیڅ پایده نشي ورته کولای دا سورۃ لقمان کې نو کې تفصیل ورکړي چې معنا پلار وزي ته پښنه ورځي زی و پلار سورۃ عباس ته چې پلار سره دغه الله تعالی دې خبرې ته تفصیل ورکړي دي لکه دا اوس چې موږ نن وایو یوم یفیر المرء من اخیه هغه ورځ در پیاد ک ساخه هغه کڼون کې ورځ د قیامت ورځ چې کوم انفجار کیږي چې بلی پوسی ګوښړې کڼای دا راکمه نو هغه ورځ شراسي دا نو هغه ورځ چې سړی به د خپل ورور تشت یو مې پیر المرء من اخیه و امه و ابيه د خپل مور او د پلار سره به تشت ځان په لاس نور لرور کی و صاحبته و بنيه د خپل کوروالات تشت د خپل اولادو زامن سره تشت ولي لكل امرئ منهم يوم اذن شان يغنيه په دا ورځ د ار یو د پاره یو شان دی یو حالت چې د مشغول کړی دی بلکې پام نه دی ګور اته د تقریبا ګرد یاد کړه نو په دا آیات کې لرنو کې اجمال دی ولو کان دا قربا کپسی واسه په نور آیاتو کې دا تقریبا یاد کړی په یو ځای کې پلار زوی یاد کړ په جبل ځای کې هغه دی زوی او پلار او مور او کورواله او اولادونه دا ګرځي یاد کړ په شي کې په هغه ځای کې نو دا مضمون دی رب العالمین دا غس فرمای و ان تدعو بیرته غوړ ورته ونسو وین تدعو کچیر بلنه ورکی څوک مسقلتون جو دروند کړه سوې نقش بوچ پر باندې دی و چاته بلنه ورکی و یو چاته یو قریب را و بوج و شیش کرا و لی الی حملها و بارته دغه نفس چیز ما بار بیخی غټ تیر سره پورته ک لا یحمل بار بر نکړه سی منه دغه شی هیڅ چی به د شاس نه سی است چې دا بر شی ورکړي ولو کان دا قربا ولو کان ک سهم بی دا قربا دغه سړی خوین د قرابت هم بی دا کومک سړی تنور کی نو د قیامت از دغه رقم د الله پر دې دنیا کو غړم هم دې مزکی است کولای سم خو چې نه دې است کوم او حکمت پکښې او پر هغه اخرت کې چې بیا راسي الته به دغه شي مسئله فسیر بالعالمین هغه د تسلی زای ته وسره چې د نبی علی السلام تسلی شروع وسوله فقط منکر ته دغه وبري شو چې ته چې منکر یې الله ته تاوان رسید الله غنی حمید دی فقط چې الله دلایل د توحید تر بیان یې تش فقرا است محتاجه برابر نو زخه نه پویده لم چاپ وکړي ملاوی دلایل در لره درخله وس نبی علی السلام ته اشتغم جن پر چی شي چې دی انکار کوي نه مې ستاسو غم دی انما ند بلکې دارنګ ده تون زیرو تبیره یې الذين هغه خلق یخشون چدی بیریج ربهم در ابد سددی بالغیب په غیب په نل دلو و اقامو او دی بر پای کړی اسولات المنز ته خاص هغه خلق بیره ولای شي چې هغه د الله څخه بیریج ایمان په غیب راوړي او المنز کوي کته وانه ویل هغه خلق بیره ولای شي د نبی علیه الصلاه والسلام انذار خو چدی عام خلق ته متوجه دي فخبرك دايس بيجي وكافر كهم ويل ابو جهل تم النبي عليه السلام دعوات الركوع ابو لهب تيمور للركوع ابو بكر شيخ شاف شي من غبيان كوا حضر عمر شاف كم دغه بيان كوا نو انذار خد النبي عليه السلام عندي دلك مطلب اغ انذار دي چاغ منفعت غټ پر اخسته کیږي غټ دغه سړی وړي پیغمبر چې عذابونه بیانې مؤمن یې غټ وړي چې مونږ کې هغه غټ وړي دا بل سړی چې ګر سره مونږ کې هغه کې لکه دا خو کې مشته دري او بای ورته دري بیرې مده شو کوم چې فق دا غوایو نو دلته د منفعت په اعتبار نبی علی رب العالمین و نبی علی السلام ته دا خطاب وکي چې ته دغه خلک بیره ولای شي نو پر دا خلک خدي مننه ا چې نه مننه هغه صدر وس په تجد په زور خبره نشه په قبل ولای نو انما نه ده بلکې دا رنګ د تون زیرو تو خو بیره ولای شي بیره وی الذين هغه خلک خښونه چې دوی بیریج ربهم دره بس چې دره به خوف لري ستا خبري بار منې جنت د رخ منې د دوزخ عذابونه منې چې دوی ګر سره رب نه منې د الله وحدانيت نه منې بت پروتي په دې به تاسو د دوزخ ماران رحمان وو منې چې دار کم ته چې دوی بیریج د خپل رب بل غیب په نه لیدل الله پاک موږ لیدلې دي خو نه موږ لیدلې موږ وای چې الله واحد ذات یکتا ذاتي مسل او ځان ته نېدو سیال نه لري واقام او دی برپای کړی وسفلات المنز پس الله فرمای و من تزکا نو دغه کسان چې د ایمان په غیب لري دغه خو برخ ده د نبی علی السلام انذار واوري بره د ګناه او سزا ساکی نو سکیش و من هرغه څوک تزکا چې دی پاکی وکي د شرک او د ګناه او فإنما بشک یتزکا دی پاکی کی لنفس خپل ځان لري چې موږ دا خبره بره راځي چې کته ایمان راوړي ایمان دستا ګټه د الله ته ګټه نه رسیږي نو که څوک تزکی وکي تزکی ځان پاکول د ګناه او د شرک فإنما بشک یتزکا دی پاکی کی لنفس خپل ځان د ګټه د پاره و الى الله المصير و الى الله خاص و الله ته المصير برته ورګر زیدل جلاوی دا ګرد انسانان که منکر دي که مقر دي که دواړه جلازه ماته مقر ته چې اقرار کړی دی د نبی علی صلوات و سلام پر دغه دلایل معنا ایمان راوړی دی هغه ته به مالو تعالی نیکه بدلا ورکړي دغه چې دا منکر دي هغه ته به مالو تعالی بده بدلا ورکړي تر ځخت ورول ویږي نو دای کم پر بل ځین نبی علی سلام ته چې په خوا بده چې ایمان را نوړي علاوه دی به داسه سزا بده ګوري و الى الله خاص و الله ته المصير و زیدل بیان رب العالمین و نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وس د دغه چا چې ایمان راوړي او د هغه چا چې ایمان نه راوړي منکر دي د دې یو څو مثال په شی تی سی ورته ګوري د سی وای و ما یستوی برابر نه دي الاعمى روند والبصير سترګور یو سړی روند دی یو سترګې لري دغه د وسره برابر دي بابا دا روند ته چوي چې سترګې هغه وای چې ګرد دنیا نه وای ما اسی مستر گوی چې دا شای ملي دی نو خود غو نه نج سره برابر نو هغه سړی چې هغه د الله تعالی وحدانیت مني دغه د دلایل مني دا گوی کې بصیر دی سترګور دی سترګې کړي دی هغه د خپل رب پیژنې دا سی پیژنې لیدل نه دی پیژنې نو دا سټی سترګې دی دا بل چې رب نه پیژنې او د الله تعالی نعمتونه پر جمزکه باندې خوري مریض خدا لا پسترخان باندې مگر سجده به وغیر لا تکي دغه سړی نو کوي کړون دین نو خو حق دی نه ورک دي خورون دم دغه رقم دی فلکاله داس داس کیږي غي په کډی کې پرغه سر به راول ویش دا په کډی کې لیدلې نو نبی علی السلام ته وای پړان د اسخامه بده نو خدای ځان رون خاصل دي د سخونه دي چې واقعا رون دي خو عقل لا پاکور کړی دي خو مثال یو څه رقم دي لکه د رندو د سترګور دا کله برابر دي و ما یستوی برابر نه دي الاعمى رون والبصير او لدون کی وسترګور ولا الظلمات ولا النور دوه مثال ده دي ولا او دغه رقم نه دي برابر الظلمات او تاریکی ولا النور او نرونه دغه رونه چې شبلک لګیش یا د باندې روز المره ختلی دغه رونه او بل نو توره تاریکه چلار نه ویني اگر سره بر سره اکشین د جس خچلار نه دغه تاریکی ورونه سره برابر دی د خلکو پر چم باندې خوش مازی د مازی غوژونو وسترګي کار کوي دغه نه کدری ډیر وشار دی نه خو په دې پیږي چرونه وګوره او تاریکه وګوره ایمان والا خلک وکړه پرونه کی روان ځکه خپل درې پیژندلې خپل خالق پیژندلې خپل معاد پیژندلې چې ما معاد الله تعالی ته دی ورزم حساب کتاب را سره کیږي دا بل وکي تاریخ ده هیڅ شي نه ویني نه لا ویني نه احکام ویني نه د نبی علی صلوات و سلام سنت ویني نه د قبر عذاب چې لا وکي نه ویني دا وکي په تاریخ کې دی نو کفر تاریخ سو ایمان رو ناس الله دا بل مثال پېښ کی ول الظلمات او نه برابر دي تاریخي ول نور نه رونه درې مثال ولا الظل ولا الحرور ولا الظل او نسايا ولا الحرور او نلمر قرمي قرمي وفسايا ارسوك بيجيش فسايا كسري وسايا دغيك او فالمرك خونو بارا خوليا براسي بارا داغ ركام پازافش بداني ورسوزي علاوه داد واسر برابر دي نخو داغ كوبر چدي داغواكي حرور وقرمي دا سري اورت بيهي دا ايمان چدي وحدانية تالا و تالا جسوك مني دا وسايا تبيهي خجانات چدي اغد چدي درخ چپکشي كي جسايا علاوه داد واكلا سر برابر دي ولا الظل و نسايا ولا الحرور و نقرمي دا سايا دا ايمان مثال سو دا حرور دا قرمي دا كوبر مثال سو فسيو بلغت مثال پیشی گوره و ما یستوی بیا را وګرځاو روح البیان وای وای گوره ی پلا دغه فسر کی و ما یستوی ذکر سوی دا نور فقط فعتب کفایت کی ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا الحرور یتچلالی برکه و ما یستوی را وګرځاو چی یعنی دا نو ډیر غټ فرق دی دا نو ګرسره نس سره یو کېدل و ما یستوی نج برابر الاحیاء ژوند ولا الاموات نمړه انور خلا یو رقم سره نږدې کیږي وروندې د زړه بصیرت خو لري سترګې کنه لري مثلا اغه دی لار پر اغه سر بیره د زړه په وشاری پیدا کی تاریکی چې او نور چې دی په تاریکه کې به بلک فلګه اغه دی تاریکه کې پر ځان رونه کړی او سبب پیدا کیدلې سورته او سایه او ګرمي چې دی په ګرمي کې به يم پنکا به ځان ته ولګو مرکنډیشن به ځان ته کشیردم اغه سایه رقم کار به ګرته ځان ته جوړ کړم بدن به وساکم مړی وجوندې په ژوند ولکه خلک سره یو ځای کی چې بیا به بیا مړی راځوندې کیږي ترنه له پوره مړی چا به راځوندې کړی رحمان بابا وای مړي چا دي ژوند دي کړی په جړه مړي بیا نه راځوند کیږي نو دلته و ما یستوی بیا را وګرځو چې دا ډیر بعد سره لري و ما یستوی هیڅ برابر نه دي الاحیاء ژوند دي ولا الاموات نمړه نو مړي چې کافران دي چې د توحید منکر دي احیاء ژوند دي دغه مؤمنان دي دا څلور مثال الله پیښ کوي دا سره برابر نه دي نو نبی علی سلام ته وای ته چې د مثال په تور خو بده یې ګوکه پړاندې بده په دا تاریکی ولای بده یې په دغه ګرمۍ ولای بده یې یا په دا مړو بده یې چې معنی د ایمان ولې نه راوړي خدا دغه رقم چې په دغه درجه کې جنو ان الله يسمع من يشاء ان الله بشك الله عز وجل يسمع او رول کيمن وهغه چاته يشاء او خوښ شي دغه او رول الله عز وجل ورکی ته فقط چې شکایت ته بعضی هغه انذار ورلوکي بیره ورلوکي په دغه تفاول بده چې بره ودی ولې نه اوري نه اوري نه ته اوري ان الله بشك الا يسمع او رولكي من وهغه چاته شاء او تعالى او تعالی ورته چشکی اراده کی هغه دا خبره قبلی د دې سمعت خمره دغه د قبول سمعت موږ په داخپل پښتو کې دغه استعمالو چې نه په سړی پلار نصيحت ورته کی خبر ورته کی بل بار ورته ځان نه په سړی کونی اوري نو دا نه اوري کون دی خو اوري معنی قبلوی نه دا اوري دل څه خمرات قبول دی نو دا اس ان الله بشك الا يسمع اوري معنی قبلوی من په هغه چا شاو چې الله تعالی ورته خوښ شي دا د الله په مشیت کې دی پیغمبر علی السلام ستر وس وتل خبره ته په دې خو امه بده و ما انت بمسمع من في القبور و ما انت ختنه بمسمعين او رونكي د منفعت فرقم من وهغه چات په قبر چې په قبر کې پروت دي ولي خدا کافر وسته مړو سره نکي مشابه نه دی ګوکه په قبر کې پروت دي قبر والا ته دلته د ساره تر ماشامه ژغیر خبر په ورته کوا ته په دبنې د منفعت او رول کولای شي منفعت دا معنی چې دا ست او رول په دې کې تاثیر وکړي بارونو د قبر راپورته شي چې دا د سه وخت زما د ست از کوم مسواک را کې زل مسکو فایده نور تکي چې اصل زره کار ورته غاړي مړی الته پروت دي دا رقم نو کافرم دا رقم دي چې الله وایي اسماع یې زما کار دی چې ځکه وغواړم په اوره ولای سم، لکه د مړي ژوندي کول چې د الله تعالی کار دی، بنده نشي را ژوندی کولی. دا هم دغسې دی، وما انت تنه بمسمع اوروونکی ور اوروونکی و چاته مان و هغه چاته په قبور چې په قبرو کې وغوته تنسی ور اورولی. دغه ټول مفسرین وایي ملا قاری وایي د دغه آیات کریمه تعلق د سماع الموتا سره نسته چې مړی اوري یا نه اوري، ولې خو د دې اسماع څخه چې دی موږ لهغه د منفعت غیدي چې معنا لکه ما چې مثال ووایه چې یو سړی چاته ګډ وي هغه خبرې اوري، غوږونه یې جوړې، مګر بل باره ورته یې ځان مه په ستړی کوه، ځان مه په ستړی کوه، دا یې نه اوري. نو د نه اورولو سره دا معنا دی کوڼ دی، معنا نه قبلیي، خو د دې اسماع څخه قبول اسماع ده، چې یعنی چې په قبله وایي نسې په هغه چا باندې چې په قبور کې په نفسه د مړي سماع چې مړي اوري یا نه اوري هغه بله مسله ده. هغه موږ پخوا ویلې ده اخواته، هغه بیا بله ده چې په صحابه کرامو کې اختلاف چا مړي اوري چا نه اوري، اوس که واوري موږ ته ګټه څه ده، که نه اوري موږ ته تاوان څه دی، هغه خو بله مسله ده. دلته الله دغسې ورته وایي چې په قبرو کې څوک دي ته په هغه باندې دا خبره نسې اورولی چې ګټه پر وخت دي، دغسې اورول چې معنی هغه دې بارانو کار ځینې واخلي. نو کافر دغه رقم دی لکه د قبر مړي، په دې څنګه اوري؟ نو خو نه څه اورولی نو چې دی دې ګټه پر واخلي. بیا ورته ان انت الا نذیر، ان انت تخو نه یې الا نذیر مگر نه بیرونکی، تخ فقط بیرونکی چې بیر ور لره ورکه، تا بیر ورته وکړه دا چې دی پر غوږ نیسي یا نه نیسي، هغه نه بیا د کار دی، معنا ته به حزن و غم نه کوې. فسی الله فرمای انا بشک مر ارسلنا و موږ خو لیږلی یې کته بالحق په حق فرشته اسره مليجله ته به دا نه وای چې بارونه چې نه منځ ما د رسالت ګټه څه سو الله وي ته ما فرشته خبرو لیجله بشیر و نذیر دواړه ته د ده د پاره ته مسؤول ذمهوار نه یې چې کنه و منل ساسه تحقیق باره وسي چې دا ولې دا خبره ولې نه ده منلې. ته ورته به ووایه چې الله پاکه منلې په تاپش اړه درلوده چې دا یې مني یا نه مني، ما څه چې کومه وظیفه کړو هغه ما انجام کړ. ان بشک مر ارسلنا مر لجله كتب الحق فحق فرشتا بشيرا نذيري وركونكي ومؤمن ته په جنت ونذيرا بير وركونكي په عذاب وسره وكافرته. ملا قاریل ته یو ټکر خلق ثابتي و اذا قران خبر خو منسر لګيږي مخک سوای وسوای دغه ان انت الا نذير ته خو پام دي ان دخو نافيه دي ان يا انت ته الا نذير مگر نه بيرونکي ګوره حصل د نبي عليه السلام کي چې فقط نذيري معناه نو بشير نه فقط نذيري. پس یې څنګه وای ان ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، دلته بیا وای ان بشیر ام نذیر برای زوس هغه و منه ما کدا و منم، دلته با بشیر و نذیر دواړه الته واته نه مگر نه یوازې نذیر یې. نو دی دا تعارض نسر لري نسبته سره جلا دی، الته چې ان انت ته الا خو بیا نذیر بیرون کی للکافر، د کافر د پاره د کافر د پاره د پیغمبر کار دغه د شیش ولر ورکه انذار ولر ورکه د الله د عذاب وسی او بریښت کار مکه د خدای په لحاظ رجخت دی. دا پسیچ دی چې ان ارسلنا کی بالحق بشیرا ونذیرا، دا و عام انسانانو ته عام انسانان کی چې مؤمنان دی وغوته بشارت چې کافران دی وغوته انذار او بیر او کول دی. نو دا څه نه دی چې مطلقاً پیغمبر بل شی نه دی مگر نه نذیر، برابر د خدای آیات سره د سټ ټکر سره عزت سره هغه نسبت و کافر ته دی، نسبت و کوپار ته نبی علی سلام بر شی نه دی مگر بیرونکی. پاته نسبت و عام انسانانو ته چا واخلی چا مومن دغه ته بشارت وکي چا کافر دغه ته انذار ولرونکی، نو هغه حصر مطلقا نه دی، هغه نسبت و کافر ته دی هغه انذار په مسله کې شرالینو. ینه به شک موږ ارسلنا موږ دجله کتب الحق په حق سره بشیرا زيري ورکوونکی و مؤمنانو ته په جنت و نذيرا بیر ورکوونکی و کافرانو ته په دوزخ. دا در دې ځای په خدا د نبی علی السلام وظیفه الله ورته تعین کړه چې ستا کار دغه دی، ستا کار دا نه دی چې په دغه ته ایمان راوړي، ایمان هغه به الله زما پیرزوینه ده چې برای راوړي یا نه راوړي. پس یې تسلی داسې شور کی و ان من امه الا خلا فيها نذیر، و ان نست من امه هیڅ یو امه ډله د بابا دمه بیا تر دې دمه الا خو بیا داسې د خلا چې تر سوی دی فيها فاق کې نذیر بیرونکی، د نذیر سمراد رسول دی معنا یو استاذ د الله د طرفه چې ار یو ډله د یو قوم الله پیدا کړی دی نذیر ورغلی. مخکې دا خبره چیرې سه خلق وای د هندستان هندوانو ته نو نذیر راغلی او رسول یې درلودې که نه درلودې، نو داغه نه پیخوم نه د سوي کدای سپې وخت کې د دوی لپاره رسول وو، یا یې د دوی د قوم څخه یا یې د بل قوم څخه، لکه زموږ لپاره رسول د اسلام محمد علیه السلام په قوم نه دی، خو انذار یې موږ ته رارسېدلې دی راکړی دی د عربو د قوم سلیم را عجم یې انګریز ته د نبی علیه السلام خطاب متوجه دی، پارسبان ته متوجه دی، تاجک او پښتون او پنجابي او سندګور ته متوجه دی، نو هغه هم دغه رقم دی نذیر دا نه منه چې خامخا و د قوم څخه معنا چې په هغه عصر کې دته یو حق بیان کړی دی. نو کدایس په مضمون په یدلی است نو نسته هیڅ یو ډله الا خلا مگر تر سوی دی په هغه کې نذیر بیرونکی، نو د جګور د تصدیق سوی وو خو هغه هم دغه سی بیرونکی و دکته خپل وظیفه انجام کړ تخپل. و ان یکذب کچیر دی تکذیب وکي کستا دغه عرب مشرکین د مکه دا ستا تکذیب وکي یا نور خلق فقد کذب الذين من قبلهم فقط فتحقیق سره کذب تکذیب کړی وو الذين حق خلق من قبلهم چې مخکې در دغه مشرکان د مکه وو غوم د خپل رسولانو تکذیب کړی ګوره تسلی ده لکه موږ چاته وای دا د علامه سره غم دی مړه خو امه په بدو نو الله عز وجل و نبی علی السلام ته دغه د رسولانو سره ګرس رسمې دي ار امت نذیر راغلی دی او خلکو تکذیب کړی دی نو چې تکذیب کړی دا کار یوازې کوم ستا سره کېږي چې یار د ګور د رسولانو منل سوي وه خپلو قومو منلې وه او زه خپل قوم ونه منلم الله دا دغسې کار دی و این یکذبو که چیرې دوی تکذیب وکړي درواغ ګڼل وکړي که ستا ای محمده فقط په تحقیق سره کذبه تکذیب یې کړی وو الذین هغه کافرانو من قبلهم چې مخکې د دغه کافرانو وه چې دا د نبی علیه الصلات وسلام په زمانه کې وه جاءت راتګ یې کړی و هم هغو خلکو ته رسولهم رسولانو یې بالبینات په ښکاره ښکاره معجزو د هغو رسولانو چې تکذیب سوی ته به داسې نه وای چې ما څونه معجزې ښکاره کړلې نو دوی زما تکذیب کوي و هم هغو نه بیا نه خبرو معجزې نه درلودې علاوې دغسې معجزې هغه هم راوړې وې دغسې کتابونه د هغو سره هم ورسره وه دغسې صحیفې ورسره وې چې حق پکښې کې بیانېدله مګر خلکو یې خبره نه منله نو بره به ته وایه چې مانا زما سره ودي دا کار اوس دا د رسول سره سوی دي جاءت راتګ یې کړی و هم ودغ خلق تشداد مکه در مشرکان په خو انور قومره امتونه چرسیو دي هم ودی ته رسول هم رسولان د دي رسول جمع ده رسول نه دي بل بینات پشکاره شکاره معجزو وبالزبور او په صحیفو سره زبور هغه د وعظ صحیفي دي چې زین انبیا او تور کول سیوي وي وبالكتاب المنير او په داس کتاب سره چې هغه منیر روشانو په غیر اتک کړی و نو دا معنی چې ګردو رسولانو کې دغه شیان راغلي دي دا نه معنی چې هر رسول دا رقم کړی نو که هر رسول دا رقم کړی نو د مثال تر عیسی علی السلام ته صحیفې کول ورکوسی خو کتاب ورکوسی چې انجیل دی نو ګردو رسولانو چې وګوري چا به ناچ پر لاس راخستې معنی معجزې ښکارا کولې چا به بیا صحیفې پر لاس راخستې صحیفې ورته ویل چا کتاب منیر راوړل لکه تورات انجیل او زبور پر رسولانو په ډاله کې دغه شیان دی راتک پکړی خلکو پرغه سیبر تک کړو یې کلو بل بینات په ښکارا معجزو وبالزبور د وعظ په صحیفو په ورقه وبالكتاب المنير او په غټ کتاب المنير سره روشانه کتاب صحیفونو هغه وی چې مختصری رساله را کوم وینو ثم اخذت الذين خمال اخذ کفار د پاره خو عذاب الله تعالی غد اخروی د دنیوی د دواړه بیانوی دنیوی بنو غایوی غای بنوی اخروی خو ګارانټی دی پیغمبر ته تسلی ورلار ورک پسې دی سوی وای ثم بیانو د هیڅ د نبیانو تکذیب کاوه او غو بینات زبور او کتاب منیر پیښاوه نو بیا ما ونیول الذين اغه خلق کفرو چې دي کافرانو بیا ما په عذاب را ونیول فكيف كان نكير الله فكيف نو څنګه کانو نكير انکار زما پر دی په عذاب سره نكير و دغه ثوی چې سړی یو څوک دی او کار څخه منع کوي چې دا ستا کار بد دی نو الله تعالی چې دی منع کول عذاب ور لره ورک د نكير څه اسمر سره په عذاب ترجمه کو فكيف نو څنګه کانو نكير عذاب معنا نكير اغه زما عذاب او انکار چې ما ودی تور لره ورکی الله کی به تاریخ وګوره کلیه ولر دی ورسې وګوره د شعیب علی السلام د خلکو د په مدین کې د هغه رقم د صالح علی السلام د عاجانو د قوم د شهود علی السلام ورته مبعوث د دې کلي کنډوالي خاجه در وسه ولاړ دي الله وي بیا چې ما دی را ونیول چې ما د دغه رسولانو تکذیب وکاو بیا نو نکیر زما د دې سره څنګه سونه کیر ما نه انکار زما عذاب زما پر دی باندې ما نه کتلای شي چې وی ګوري دا ګر تسلی سو نبی علی السلام ته د هوغه انما تنذر الذين سخر دغه ځای پر تسلی سو نبی علی السلام تر دې مخکې هغه خبر ورته بیان کړ چې ګټم ستادی تاوانم ستادی کې منی کې نه منی فقط ته فقیر وې محتاج وې الله غنی او حمید نو الله ستا فقر ته وکړه دلائل توحید د ثوران کې دا چې نه منی زه به ته سجدا کې هغه ستا خپل زراو دی الله د خدای نه څخه راپول الله حمید دی ته بسر کې تیرش الله ستا یې کړ سوي د کته ما ستا کې منستا زما ستا یې نه الله پاک وې ار مخلوق په ارجه باندې کړی نو الله عز وجل دی د الله د عبادت ته په تمر راکې الله تعالى جد جند فرفرع ملك ولد وفقراك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.